Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah müminlerin beş özelliği ayet-i kerimede. Tabi bunda sınır değil. Fakat bu ayet-i kerimede gerçek müminlerin beş özelliği sıfatları yani. Kimde bu beş özellik olursa o kişi elhamdülillah mümini kamil. Tam mümin. Da kim der? Bismillahirrahmanirrahim. İnel müminüne mela buyuruyor. İnnemel müminüne. Ancak ve ancak şu müminler. Hangi müminler? Tabi bunlar özelliği gelecek. Ellezine bunlar öyle müminler ki İzâ zikrullâhü Allah'ın Celle Şanı ismi şey anıldığı zaman gerek Allah denir Celle Şanı ya başka bir yerde ya da Allah'ın Celle Şanı emirleri anıldığı zamanlar Allah öyle emrediyor bu şekilde denir zamanlar ve cilet kulübühüm kalpler bir ürperme olur, titreşim olur kalplerinde. Yani bir duyarlılık olur kalplerinde. Demek ki bir insan gerçek mümin ise onun kalbi taş gibi olmaz, katı olmaz muhtemelen böyle. Duyarsız olmaz onun kalbi. İlk özelliği bu. Allah'ın Celle ismi anıldığı zamanda Mevlamız'ın. Allah desin ya da Allah'ın emirleri anıldığı zamanlar hemen bunlar kulak kesilirler ve bunların da kalbine bir ürperti olur. Asıl saadette bir ayet-i kerime geldiği zamanlar Peygamber Aleyhisselatü'ne Peygamberimiz yanında bulunan yazı bilenlere bunu yazdırdı Peygamber. Hemen der o anda böyle. Ya da kim varsa yazdırdı. O anda ne varsa yanlarında. Onun tabii kağıt yok. Deri, meri, tahta, düz taş ne varsa yazdırdı böyle. Ezberleyen bunu ezberlerdi. Sonra bunlar bunu tebliğ giderdi hemen bunlar. Tebliğ giderdi hemen derhal böyle. Duyurmak derhal bunu böyle. Kimse yere çıkar, tarasa çıkar, bir yere çıkar başlar. Ya eyyüven, ey insanlar! Ayet-i kerime geldi. Örnek verelim mesela, örtülme emri. Geldi zamanlar, bilhassa farzlar, farz olanlar hemen tebliğ gerekiyordu hemen böyle. Örtünme emri gelmeden önce örtünmek farz değil tabi. Haram olmuyor açık ezmek. Bu emri gelince hemen gittiler münadi deniyor bunlara da. Hatta bazıları atına devirseye binip köylere gidip etebilirler bunlar. Dağıldı bunlar. İnsanlar işte Allah emrediyor örtünmeyi. Az evvel tabi kazı yola çıkmış. Dostuna gidiyor, çarşıya gidiyor, bir yere gidiyor. Örtülmek farz olmadığı için o gün adete göre örtülmemiş kadın böyle. Kadın bakıyor, ha yeni bir emir var, ilah emir var bakıyor. Bir dinsel bir heyecan böyle. Herkese bir şey, yeni bir şey bekliyor böyle. Bakıyor, yeni bir emir mi gelmiş böyle, bir kulak veriyor, bakıyor. Ayet-i kerime okuyor. Allah emri diyor böyle. Hemen onda ne yapıyor? Ne bulursa yine başta fazla bir şey varsa böyle. Onu baştan başta örtüyor böyle. Bakıyor. Eğer dönse mi yakın, gidecek mi yakın böyle. Eğer dönünce yakınsa evine dönüyor, tam örtülecek o zaman böyle. Otomatikman böyle, bir anda böyle. İşte sahabe-i kiram bunlar olarak sahabe-i kiram böyle. Kolay tabi sahibi olmak, Resulullah'a sahibi olmak. İmanın temel taşları ondan mıdır? Başları böyle. Şimdi ayet-i kerime okunuyor. Mesela açık etmek haram konusunda. İçki haram. Faiz haram okunuyor böyle. Şey yapıyor. Hiç böyle kalp duygulanmıyor. Etkilenmiyor böyle. Bu Allah korusun kötü bir şey hele böyle. Yani kalpler arada taş kesilmiş kalp Allah korusun böyle. Ve cilet kulübüm. Ve cilet. yani bir celallenme, titiş ürperme kalplerinde Allah'a diyeceği böyle. Allah'a karşı bir tazim, saygı, Allah korkusu Celle Celaluhu. Korku iyi bir şey değil muhtemelen böyle. İnsan zararı korkuyor böyle. Yani her şeyin bir zıddı var ya böyle. Allah korkusu da insana şifa bulmak. Allah korkusu Celle Celaluhu böyle. Bu da iki yerli Allah korkusu Celle Celaluhu. Bir deniyor havf-ül azame. İkincisi havf-ül ikab deniyor buna. Biri havf-ül azame. Allah azamet düşüyor azametine böyle. Yani gerçekten yani insanın ne olması gerekiyor? Olamaz başkaları böyle. Allah Celaluhu, Rabbül Alemin böyle böyle. Yoktur vardan yaratan böyle. Her şeyi yöneten böyle. Yerlere, gökler, dağlar, taşlar, galaksiler, felekler alemi, cennetler alemi, arş perş. Yani akıllara almadı, ermedi mi böyle böyle. Yani bir insan dünyayı dolaşmaya kalksa yayan, bunu ömür yetmiyor tamam. Bir an yaratan Mevlam, her şey Allah'ın emrin denetiminde böyle. Tam egim, hakimiyet, tam hakimiyet böyle. Yani bir zere başıboş olsun, alemdeki düzen bozulur böyle. وَيْزَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُمْ وَيْزَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُمْ Allah'ın Celle Şanı'yı ayetini okunduğu zamanların üzerine. Bir, Eylülullah şöyle örnek veriyor bu konuda muhteremler. Ben şu ondan etkilendim de. İnsan tabi telefon yok. Ancak mektup gelecek. Eski zamanlarda, bundan mesela 1000 sene önceki zamanlarda deveyle geliyor postacı. Deveye biniyor. Artık kaç gün, bir hafta, 15 gün, bir ay yerine göre postacı gelecek. Şöyle buyuruyor. Uzak gurbette bir yavrum var. Gurbette. Uzun zaman haber alamadan kendisinden. Yolda giderken postacı karşılaş çıktı önüne. Tanıyorsun postacıyı da. Mektup var mı var? Kimde şundan var böyle. Bakıyorsun ki kızından ya oğlundan mektup sana böyle. Ne yaparsın diyor. Bunu atmaz cebine diyor böyle. Evde okurum demezsin böyle diyor. Hemen o anda, hemen o anda böyle. Hemen o anda diyor, aşağısını zarfı, çekirsin kenara böyle diyor, bir şey görmez böyle böyle. Her şeyi unutursan okursun böyle böyle. Kur'an nedir? Allah'ın bize mektubu. Allah'ın gelmesine mektubu böyle böyle. Bizi Rabbim bunu mektup göndermişsen böyle böyle. Acaba Rabbimize ne buyuruyor? Merak edemeyiz bazen bazen bak. Gafletten baktım böyle böyle. Mevlam buyuruyor. Onların üzerine ayetler okunduğu zaman da yanlarında zaten imanen imanlar ne olur? Daha ziyade olur. İman açısından, yönünden temizleniyor buna. İmanları daha kuvvetlenir. İman sayısı olarak artmaz. İman. Sayısı olarak. İmanın şartları belirli. Bu değişmez böylece. Ancak iman kuvvetlenir. Gülü Aleyhisselam Hazretleri Ebubekir'in imanı terazinin bir kefesine konsun, bütün insan imanı konsun bir yere, onda ağır gelir baba. Bir tek az bak imanı böyle. Öyle iman böyle. Onun için adı, ünvanı Sıddık oldu. Ebubekir Sıddık oldu. Hazreti Meşhur'a buyuruyor Hazretleri, kıyamet kopsa, dirip kalbine kalksam, mahşeye girseyi şaşırmam diyor böyle böyle. Bir imanı var mı böyle? Yani ölüme, ölümden sonrasına meleklere bir imanı var ki hiç şaşırmam bile böyle. Demek ki Kur'an okunduğu zamanlarda kişinin imanı daha kuvvetlenecek böyle. Çünkü her ayet-i kerimede mutlaka ya bir emir var, ya bir yasaklama var veya bir peygamberin kıssası vardır ve cehennem mahşer vardır. Böyle. İmanlar tazeleniyor, iman da artıyor bunlara. Tasdik olmuş oluyor bunlar. Kur'an okuyan tabi etkisi var muhtemelen böyle. Bir gün buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz, adı İbn-i Mesud'a, adı Abdullah, ya Abdullah, tamam gel bakalım yani böyle. İkraliye Kur'an dedi bana, bana Kur'an oku, Kur'an oku bana. Dinleyecek Peygamberimiz. Şaşırdı da gidiyor. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil oldu, ben mi okuyayım sana Kur'an? Ya dinlemek istiyorum böyle, istiyorum böylece. Onun okurun okuması, aynı Cebrail'in tebliği gibiymiş muhtemelen. Okuması böyle. Peygamber okurken sanki vahiy yine geliyor. Cebrail sana tebliğ ediyor. Öyle okurum böyle. Hazreti İbn-i Mesud okuma başladı. Nisa suresinden okuma başladı. Bir yere gelince o mahşerde konu gelince Peygamber şöyle yaptı böyle. İbn-i Mesud böyle. O zaman Peygamber yüzüne baktım diyor. Gözde sakalını yaşlanmıyor Peygamber böyle. Yaşlanmıyor sakalına böyle. Yani ümmetini sana mahşeye getirdiğim zaman ümmetine beraber diye böyle. Şimdi mesela cehennem bahsediliyor. Kişi o anda cehennemi görüyor olmamız gerekiyor aslında böyle. Cehennem bahsediliyor. Oraya girecek gibi kapıda bekliyoruz. Açılsa da şey girecek diye. Öyle olmamız gerekiyor aslında böyle. İman yönünden. Mevlam ne emrediyorsa onu uygulama gerekiyor onlara. O zaman ne oluyor? İman sürekli artıyor zaten böyle. İman kuvvetleniyor. İman kuvvetlenince ne olur? Buna deniyor hakkal yakın makamı, hakkal yakın makamı böyle. Kulun imanı o makamı eriyor ki artık kul hak ile birleşiyor böyle. Hak yolunda böyle. Her şey kalkıyor böyle. Şey, şüphe, tereddüt hepsi kalkıyor onların. Tam böyle kesin iman oluyor. İman buraya gelince de kişi ne yapıyor? Allah'tan Celle Şanlı'ya gafil olamıyor insan böyle. Unutamıyor Mevlamızı böyle. İmanın zaten başı Ahmet-i Billah. Ahmet-i Billah bu var böyle. Ondan sonra onlar diğer fruatı böylece. Melekleri yaratan kim? Rabbim. Peygamberi yaratan gönderen Rabbim. Kitabı gönderen Rabbim. Mahşeri yaratacakların Rabbim muhtemelen böyle. Onun için iman nedir? Başı Ahmet-i Billah. Allah iman cilerşanlı. Allah iman böyle. Ahmet-i Billah. Zaten kişinin neyi var? Bir Rabbimiz var değil mi? Bir Rabbimiz var. Başka? Şu anda olabilir kişinin be. Etrafı şey olabilir. Ama sonuçta hepsi dönüyor mezardan. Kimse kalmıyor mezara böyle. Yani kişi mezara koyunca bazı tabi cenazeler cemaat kalabalık oluyor çok. Artık konvoylar oluyor, caminin arabalar sığmıyor, ara yollar doluyor, tıkanıyor, trafik duruyor. Böyle kalabalık oluyor bazen. Ama nereye kadar? Mezar kapısına kadar ama orada. Unutmak gerek bunlar böyle. Mezar kapısına kadar buna gelir böyle. Oraya kadar geliniyor. Kul mezara giriyor. Yani gömülüyor, girmiyor da zorla oraya konuyor kişi oraya. Üzü örtülüyor, topu atılıyor. Kimse kalmadı böyle. Kimse kalmıyor böyle. Herkes dağılıyor böylece. Yanında biraz kalsana iyi olur mu? Olur muhteremler böyle. Olur böyle. Hazreti Amr bin Hassas'ı vasiyet öyle zamanlar böyle. Mısır valisi Eshab-ı Kiram'dan. Amr bin As Hazretleri böyle. Arasına gel yanına. Var mı bir vasiyetin, var mı bir şeyin? Bir öldüğüm zaman dedi, bir deve kesilip eti parçalanacak kadar otur mezarın başında. Bak, bir deve kesilip eti parçalanacak kadar. O zaman saat yok mu bunlar? O zaman saat yok mu bunlar? Böyle. Yani yarım saat, bir saat, ama yok saat verilince. Demek ki o şekilde anlatabildiği zaman birimini anlatabildi böyle. Deve kesilip eti parçalanacak kadar oturun böyle. Ki sizden biraz ünsiyette biraz yürek alayım da oraya alışayım. Beni birden yalnız bırakmayın burada böyle. Çünkü ölen kişi bizden daha iyi görüyor. Bizden daha iyi görüyor böyle. Hadiste buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir insan bir tanıdığının mezarına gitse ziyaretine tanıdığı kişi, arkadaşı, akrabası, yakını biri giderse ona diye selam verir, versin, onu selam alır. Onu görüyor, aynen tanıyor böyle. Alıyor böyle şey. Şimdi o kişi sağ olan selamını duyup alıyor. Ve aleyküm selam rahmetullah alıyor selamını. Ama veren tabi bunu duymuyor bak. Onu görmüyor böyle. Bu hem görüyor alıyor selamını. Buyur Aleyhisselam Hazretleri yanında otursa biraz ondan çok zevk olur. Feyiz adı bundan verdi. Ünlüçel buyuruyor böyle böyle böyle diye. Demek istiyor. İnsan istiyor ki böyle. Onun için kabir ziyareti değerli oturlar böyle. Evde okum gönderirse olmaz mı? Olur. Nasıl olur? Neye benzer bu? Annem babam var mesela başka bir yerde. İşte telefon ediyorsun, mesaj gönderiyorsun mesela günümüzde. Hediye bir şey gönderiyorsun elden. Ama kendin gidersen ne olur? Başka olur böyle. Yani kendin giderse başka olur böyle. Demek ki sonunda her şey boş kaldı. Herkes dağılıp gidiyorlar. İnsanın çoğu da, çocuğu da kim varsa böyle. Kimse de kalmıyor. Gerçi kalsa da azabına engel olamıyor muhtemelen böyle. Onu görmez daha böyle. Ne yapar oraya giden kişi? Toprağını düzeltir böyle. Yani düşmemez böyle şey. Toprağını düzeltir, su düzeltir, bir şey gelir, şunu yap, bunu yapar böyle. Tabi bu da iyi, bakmak lazım tabi mezara, baktığını tabi normal bir. Güzeldir böyle. Ama dışına bakıyor. Yani hastası yoğun bakımda içeri giremiyor. Dış kapıyı yalı boya yapıyor kapıyı kendi kendine. Mesela yalı boyacılık. Şimdi kapıyı boyayan bari böyle muhtemelen. Ama hastanın var mı faydası? Yok muhtemelen böyle. Yani bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani sonunda yalnız o mezarda kalacağız muhtemelen böyle. Herkes dönecek böyle. Kalacağız. En zor o günü metaya böyle. En zor o an böyle. Herkes dağılırken arkadan görüyor. Su ayak seslerini duyuyor. Ayak seslerini duyuyor onlara da. Ayak kapısı duyuyor. En zor o an geliyor kişiye. Ya Rabbi tevekkül. Üçüncüsü de tevekkül. Ya Rabbim yetevekkelûn. Ya Rabbihim. Rablerine bunu ne yaparlar? Tevekkül ederler. Tevekkül. Bu üçü kalple ilgili bu üçü bunlara. Diğer ikisi beş tane demiştim. Onlar bedenle ilgili. Malla bedenle ilgili. Üçü kalple ilgili böyle. Önce Allah'ın ismanın Celle Celaluhu kalbin titreşimi, ürpermesi, duygulanması kalbin böyle. Sonra Kur'an okununca, Kur'an dinlerken de, kendi okurken de bundan imanın kuvvetlenmesi onlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kur'an okuyan kişinin sesi güzelse, makamı güzelse, bağırıp çağırıyorsa, onu dinler bir şey böyle. Ama Kur'an değil bak. Gene de böyle. Değil böyle. Sesi güzeldir, şu güzeldirse böylece, onu dinleyemez. Tevekkül, sadece Allah'ı görmek Celle Celaluhu. Eğer Rabb izin vermezse kimse cesaret edemez. Kişi öyle bir zaman gelir ki, öyle bir dar zaman gelir ki kişiye, herkes nefsi nefsi olur böyle. Herkes nefsi nefsi olur böyle. Yani en canın bile sayısına bakamaz. Dünyada bile bu böyle. Yani böyle ağır olur. Olur. Savaş oluyor, deprem oluyor, yerler yıkılıyor, bombalanıyor. Şunlar bunlar oluyor. Kimseyi görmez bunlara. Allah tebrik edecek. Allah Celle Celaluhu tam bir güvenme Mevlamıza. Yani Rabbim ne yazmışsa, takdir etmişse olacak diye yanmak gerekiyor bunlara. Bir evliyullah. Tabi evliyaların makamları hep eşit değil bunlar hem böyle. Nasıl yüzbaşı, binbaşı, yarabey, albay, genelbey gidiyor. Hep subay ama temenden başlıyor. Şey değişiyor böyle. Evlullah'ın da makamları derece derece böyle. Evlullah'ın biri tevbe, sabır makamını aşmış, tevekkül makamına girip çıkıyor, orada kalamıyor böyle. Kaybediyor. Yani başka bir şeyden bir şey bekleyince ona kaybediyor tabi. Mesela Yusuf Aleyhisselam Hazretleri zindanda atıldı. O konuya girmeyeceğim fazla. İki kişi geldi zindanla beraber böyle. Biri şerbetçisi, meşrubatçısı kralın, diğeri ekmek yapana böyle. Rüya görmüşler. Antar rüyalarını. Dedi ki ekmekçiye, sen buradan çıkacaksan mı dedi, seni atacaklar dedi böyle. Atacaklar. Üç gün asılı kalacaksın. Dar ağacında. Kuşlar baş edecekler böyle. Dedi ki şerbetçiye, sen buradan çıkacaksın. Yine eski yerine döneceksin. Yani kralın yanına döneceksin böyle. Yine gözde olacaksın böyle. Makam sahibi olacaksın böyle şey. Ona şöyle dedi Yusuf Aleyhisselam. Sen ona çıkıp da dedi, kralın yanına gittikten sonra dedi, ona beni bir söyle, hatırlat. Yani bir genç var zinanda, hasret üretten beni böyle. Bunu söylediği için, Meryem ona ceza 7 yıl kaldı. Neden? Kullan bir şey bekledi. Allah onu görüp bilmiyor mu? Kullan bir şey beklemeye bunlara böylece. Tabi ondan makam yüksek olduğu için onların yazı atığından daha fazla. Eylülullah'ın biri tevekkül makamına, tabi onlar biliyorlar makamlarını da, bir Allah biliyor onu böyle. Hiçbir şey göz görmez. Mesela gök görülüyor. Bakmaz ki ona böyle. Şişe çakıyor. Şubu oluyor. O ürkmez onun böyle. Bu neye benzer? Şimdi bir çocuk annesi onu kucağına almış, ayağını almış, sallıyor ayağında. Hadi uyu yavrum böyle bende böyle. Uyu yavrum diyor. Ama çocuk uyumuyor bu aynı böyle. Uyu yavrum uyumuyor böyle. Nini söylüyor, şu yapıyor. Çünkü uyumuyor böyle. Ne yapıyor bazı kadınlar? Bir tık tık vurur böyle bak. Ucu geliyor. Kapa gözünü, ucu geliyor böyle. Vurur böyle şey. Çünkü korkuyor gözünü kapar derler. Kapar ama eğer çocuk annesini bunu görürse bir daha korkmaz böyle. Sen vurursun ben de. Evlullah bu işte muhtemelen böyle. Gök mü görülüyor? Kim yapıyor bunu? Allah yapıyor muhtemelen böyle. Allah'ı unutanlar ondan korkar. Gökünü korkar böyle. Gök çatırdar böyle. Şu çakar. Korkuyor sen böyle. Yani annesi vuruyor ama görmüyor işte muhtemelen böyle. Böyle. Görmüyor böyle. Demek ki Allah'ı bilen Celle Celaluhu bu sebepte boğulmuyor. Bak. Bu sebepte boğulmuyor kişi böyle. Gök gülümüş, şu an boğulmuş. Azrail'in canını almaya gelmiş. Azrail'i yaratan Mevlam, ona bu görevi veren Mevlam, Mevla denecek böyle. Bu evliyola bakıyor, bu makamda kalamıyor sabit. Kaçırıyor bazen böyle bir esbaba diyor, sebebe böyle bir tevessül dönüyor buna. Şöyle karar veriyor, ben diyor kimsenin haber vermeden diyor, bir şöyle gideyim bakayım böyle. Yani ekmek almıyor, su almıyor yanına, şöyle doğru gidiyor. Her evliyullah, gerçek evliyullar Kur'an'ın sünnetinin dışına çıkmazlar hani böyle. Kur'an'a bakıyor, tabi ezberinden, hadis-i şerife bakıyor. Ecel insanlar olsa bulur, ecel. Rızık o da insanı buluyor, hadis-i şerife böyle. Rızık da insanı buluyor, insanı buluyor böylece. Gidiyor şöyle, ıssız tabi çöl, epey uzaklaşınca, köyünden, kasabasından nereye çıkmışsa nefsi buna bir korku veren başlığı için nefsen maalesef böyle. Şeytan mesle veriyor. Sen deli misin be? Bak çölde kaldın. Yapayalnız. Ölüp kalsa kimse mezara bir şey bedeni bulamaz sen burada cinsi bulamazlar böyle. Fakat bu dinlemiyor şeytanı. Onda nefsini dinlemiyor. Mücadele onunla. Ben gideceğim bakalım böyle. Epey gitmiş. Bakıyor karşıdan bir kervan geliyor. Yani deve konvoyu. Develer tek sıyırlar. Böyle. Yani en insanlı yürüyüş deve yürüyüşü böyle. Yani koyuna karışır be koyuna böyle. Develer tek sıra derler. Tek sıra böyle develer. Tek sıra böyle. Öndeki ne edilirse öyle derler. Deve konvoyu böyle. Bakıyor karşıdan bir deve kervanı. Kervan derler o zamanlar. Deve kervanı geliyor. Şimdi bu deve kervanını görünce içinde bir nefis seviniyor. Yani bir insan gördüm. Yalnız değilim. Bir sevinince başlıyor tevbe. Estağfurullah, affet beni Allah'ım. Allah'ım seninle beraberken seni unuttum, insanlara döndüm. Yani Allah'la beraberim, Allah huzurundayım derken kervanı görünce, biz sevinince bana tevbe ediyor. Bana tevbe ediyor. Şöyle bir bakıyor, nefsi sevindi. Kervanı görünce, ey nefsim diyor, ey nefsim diyor. Senden bıktım diyor böyle. Sen düşmansın bana diyor. Allah'a güvenmiyorsun. Allah sen benle beraber ona ihtimalin güvenin yok. İnsana güveniyorsun. Ben insan ceza vereceğim şimdi nefsine. Ne ceza veriyor? Seni de onlara göstermeyeceğim şimdi. Şöyle bakıyor, kervanın giriş yoluna tahminen. Onda yol yok, çöl. Çöller yol, devam değişiyor çöller olan böyle. Bir kum fırtınası oluyor. O tepe burası bir şey oluyor, diğer bir değişiyor böyle. Bu bakıyor işte kervanın geleceği yolunu tahmin ediyor, yolun güzel yanlış yerine göre. Kenara kendi çekiliyor. Kumlar önüne böyle yığıyor. Siper ediyor. Sırt yatıyor böyle. Görmezlerden öyle yapıyor böyle. Ama Rabbim öyle dilemiş muhtemelen başım böyle. Öyle demiş Rabbim böyle. Kervan gele gele üstüne geliyor böyle. Tam üstüne geliyor. Hani bu yanına almış kendisini, yan tarafını siper almış böyle. Yanına geçecek bunu görmeyecekler böyle. Ama kervan tam üzerine geliyorlar. Öndeki kervan başındaki kişi kaldı. Durun bakalım. Duruyorlar. Ne var? Burada bir insan var. Yatıyor. Bakın ölmüş mü? Neyine bakalım? Bakalım. İlgine buna bakalım. Yine birkaç yıl bakıyorlar. Sıcak beden daha ölmemişler böyle. Nefesine bakıyorlar. Nefes alıp belli etmiyor mu aslan? Gözü kapalı. Sanki almamış ki yapıyor ama nabzına bakıyorlar. Nabzı çalışıyor. Kalbi çalışıyor. Demek ki herhalde bu İlk akla gelen çölde susuz kalmış, bayılmış diye böyle. Yani susuzdan diyorlar, bayılmış bu böyle bu. Bir hemen bunu su verelim. Biri diyor ki, benim diyor mataramda, su kabı matar dermiş böyle. Benim mataramda diyor, bal şerbeti var diyor böyle. Onu verelim daha şifa olur böyle. Getir bakalım koş. O diye getiriyor. Şimdi bunu biri arkasına geçiyor, kaldırıyor. Hiç yapmıyor, gözü kapalı böyle. Hiç kımıldamıyor, sağlamış kendisi böyle. Arkadan biri kaldırıyor, arkasına yaslanıyor. Getiriyor biri ağzına koyuyor, açmıyor ağzını böyle. Biri çenesini açıyor, o döküyor ağzını böyle. Döküyor tabii, içiyor bunu. İçince bu şimdi gülüyor. Ya Rabbimin tadına bak böyle. Gülünce konuştuk kervandakiler. Rabbim diyorlar galiba çıldırma acabalar. Susak böyle. Ben ne bayıldım, ne çıldırdım ben diyor böyle. Anlatı durum bu şekilde böyle. Durum böyle böyle diyor. Nefsim hep beni engellemeye çalışıyor diyor böyle. Aç kalırsın, sus kalırsın, ölüp kalırsın, geberip kalırsın. Bu benim ben kaldı diyor. Bak diyor, benim rızkım size kervandaymış bir hadi böyle. Oradaymış diyor. Rabbim kardeşi bu şekilde böyle. İşte Mevla'yı Celle Celaluhu Mevlamıza tevekkül eden kişi ne yapar? En dar zamanında da ona güveni muhtemelen böyle. Mesela gemi dalgalandı, geminin motoru bozuldu, şusu busu bozuldu. Dev dalgalar artık sallıyor böyle. Sürüklüyor yani böyle. Çarpacak bir adalara bir şey yapacak böyle. Ne olacak o anda? Allah'ın takdiri olacak muhtemelen böyle. Uçak. Havada uçak böyle. Arızalandı. Oluyor mu? Oluyor muhtemelen böyle. Arızalandı böyle. Şimdi uçaktaki tabii buna yere havalarına bildiriyor onu böyle. Arızalandı. İniş yapacağını bildiriyor böyle. Ama kimseye bir şey gelmiyor böyle. Yani havaların müdürü uçaktaki yolcuların yakını da olsa, ulaşan bakanı yakın da olsa, yani bakan da olsa orada değil mi? Ne yapıyor? İşte en sonunda böyle. Eyvah. Uçak düştü. İnan bakın, ne oluyor bakalım böyle. Ama Rabbim dilerse yavaş indirmedim böyle. Hiçbir şey olmaz böyle. Hiçbir şey olmaz böyle. Mesela Rahmet Menderes öyle olmuş. Düşmüş uçaktan Londra'da. İngiltere düşmüş. Allah'ım adresin böyle. Düşmüştü. Hiçbir şey olmamıştı böyle. Hatta dönüşünde ben gördüm, İstanbul'da gördüm o zaman böyle. Son görüşüm oldu Menderes Rahmeti'ye. Baktım İstanbul'a gece bir kalabalık yol boyunda dizilmişler. Ne var? Derler Menderes gelecek bunlar. Menderes gelecek böyle. Ben de orada bekledim orada. Çıkardı arada bir böyle başını böyle el sallıyor böyle muhtemelen böyle bak. Allah rahmet eylesin. Şehit oldu inşallah. Şimdi gelelim diğer ikisine. Bunlar bedensel, biri mali. Ellezine yukumuna salate. Ellezine öyle birimler ki yukumuna salate, namazı ikame ederler. Yusallu yine burada yukumu geliyor böyle. İkame, namazı mukim olarak kılma deniyor buna. Mukim olarak. Ağır namazı kılmadan böyle. Acil etmeden böyle namazı böyle. Neden? Allah huzurunda. Allah huzurunda kılacağız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece 6. sema gökte Musa'yla görüştüler. Dedi ki Musa Aleyhisselam, ya Muhammed dedi. Sen dedi şöyle bir şey dedin mi sen? Ümmetimin üleması beni senin peygamberi gibidir, nebisi gibidir dedi. Söyledim ya Musa. Nasıl olur ama? Ümmetimin üleması nasıl benim ümmetimin peygamberi gibi olur? Buna var mı senin bir şeyin dayanan? Peygamberi İmam Gazali'nin ruhunu çağırdı. Ruh daha yaratılmamış ama dünya gel yok dünyada. Hayatı gelmemiş daha böyle. Ruhun şahane böyle. Ömür gazetine böyle. Adı Muhammed'dir adı böyle. İlk kardeşim bunlar. Babaları öldürdüm kaldı falan bunlar böyle. Çok mübarek bir zat muhtemelen. İyi alimin müellif yazar yani. İyi alimin böyle. Şam'da bu kaldı. Hayatın en tantanalı zamanında hayatının böyle. Nizamülk o zaman vezir. Abbasi zamanında Bağdat'ta yaşıyordu. Vezirin en gözdesi böyle vezirin. Hep vezirin yanında. Mal, mülk, her şey elinde. Bir gece atladım ama böyle bir doğdu içme şu an muhtemelen olmadan. Bir gece yatağına yatıyor. Yanılmış o gecede. Aklına geliyor. Beş yatağımı yattığım gibi diyor. Bir gün gelecek ama mutlaka gelecek ama diyor. Gelecek. Mezarda yatacağım bu şekilde. Şu an bak yalnızım diye be. Kimse yok bir şey günde o akşamda. Şu an yalnızım ben evde. Böyle yanı tek başıma böyle kalacağım. Düşünüyor, taşınıyor. Bir de kendine bakıyor. Büyük ilim sahibi ama. Çok üst derece bir ilim, ilim adam böyle. İlimli amil. Ama gönül ayrı muhtemelen böyle. Gönül ayrı böyle. Yani ilimli amel ediyor böyle. Haramdan sakınıyor, şunu bunu yapıyor, helalı yiyor böyle. Her şeyini yapıyor, din hizmetini yapıyor, kitapları devamlı yazıyor. Fakat ne yaparız yapsın? Gönül başka böyle. Şöyle bir gönlüne bakıyor. O zaman kendini anlıyor, bir boş oldu mu der böyle. Boş anlıyor böyle. Düşünüyor, taşınıyor, sabah uyumuyor, sabaha kadar. Hiç o gizem olsun bir şey kılmıyor böyle. Sabaha kadar tefekkür halde böyle. Düşünüyor, taşınıyor, ne yapsam, ne yapsam. Ben diyor, buradayken bu bir şey yapamam diyor kendi kendine böyle. Oradan gizlice kaçıyor. Hiç yine para almayalım Şam böyle. Şam'a geliyor. Şam'ın Emevi Camisi. Gidebilirler Emevi Camisi'ni. Kıbrını verince soldaki minare deniyor. Soldaki minareye. Akmedar deniyor. Bir odadan giriyor böyle. Yani bu odadan biraz daha küçük oda. O odadan oraya giriliyor. Beş şerefli o akmedarı. Nasip oldu odada oturduk biz de. Oranın mezunu de bize beraber geldi oraya anlattı. Yolun gazı burada kaldı böyle böyle. Kalmış yani tabii. O zaman da kalmış. O Emevi Camisi'ne gidiyor. O gün kaç saat namaz kılıyor, orada kılıyor. Yatsı kıldıktan sonra diyor ki mezuna ben diyor garibim, param pulum bir şeyim yok. Ben bu akşam bu odada burada kalacağım diyor. Bu odada kalacağım ben diyor. Ama diyor kapıyı git öyle gitti üzerinden böyle diyor böyle. Ya şu bu yok olmaz. Yani kapıyı git gidiyor böyle böyle böyle. Mesela kapıyı git diyor gidiyor. Orada kalıyor böyle. Kalıyor orada. Bir şey oturuyor. Sabaha kadar hep tefekkürde böyle. Ben şimdi öldüm. Bağdat'ta çok güzel malikanesi var. Köşk saray. Etrafı, hizmetçileri, çevresi, hayranları. Yani devlet nizam-ı mülkün yanında saygın bir değerli kişi böyle. O kadar şey kişi düşünüyor. Orası dünya diyor şimdi Bağdat'ı. Burası ahiret böyle böyle. Hepsi dünyada kalınlar böyle böyle. Bak ben yapayalnızım burada böyle diyor. O da karanlık. O da karanlık. Yapayalnızım böyle diyor böyle. sabaha kadar tefekkür ediyor. Orada yerlerimi orada yazıyor işte efendim. Ondan sonra keşif açıldı kendisine böyle. Bunun tabi ezelde o kabili yetene var ama kendisine böyle. Bir kuvve dönüyor buna, bir file çıkıyor sana böyle. Mesela incir çekirdeğinde bir kuvve incir ağacının özelliği var ona böyle. İncir çekirdeğinde böyle. Yani bir çekirdeği büyütürsün şöyle 1 milyon defa büyük bir incir ağacı olmadı böyle. Yaprakları, incirin rengi hepsi belli olur böyle. Bir kuvve deniyor. Ne gerekiyor dünyada? Top atılacak, sulanacak bir fiil ortaya çıkacak bunlar böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç gecesinde İbn Gazali'nin ruhunu çağırdı. Biliyor tabii ümmetini. Geliyor. Gel bakalım buraya ya Muhammed. Adı Muhammed ondan böyle. Geldi. Dedi ki Musa Aleyhisselam'a ya Musa ümmet ulemasından biri bu. Dedi böyle. Tabi yeryüzünde sahabeler var ama onlar çıkamaz oraya. Onun için onu çağırdı böyle. Yani dünyaya gelmemiş daha böyle. Ya Musa ümmet ulemasından biri bu. Buna sor işte bakalım böyle. Musa Aleyhisselam sordu, adın ne senin? Başta sayıyor, Muhammed işte, bin İsmail, şu üçgenin yani babası dedi, babayı sayıyor böyle. Böyle sayıyor. Dedi Musa Aleyhisselam, yeter dur böyle. Ben de sana ismini sordum, o kadar. İsmini sordum. Dedim Muhammed, yeter ismi bu şekilde. Niye bu dedi Muhammed, baban, deden, ecdadın bana sayıyorsun bu şekilde. Dedi, ya Muhammed, bu mu senin... Bir aman yani böyle, nebi olacak bu şekilde böyle, makamında. Gülümseye sor bakayım niye öyle yaptığını böyle. Ona sor bakayım, ona sen böyle. Peki niye de böyle yaptığını, uzattığını defa de böyle? Yani tek emir yeterdi. Niye uzattın bu kadar lafı boşuna? Dedi ki, ya Musa, bak ya Musa, sen de Tursa'ya çıktığın gece, Medine'ye gelirken, hava soğuk, hanımın, doğum yapacak sanki tut hanımını, hava karanlık, koyunlar dağıldı, etrafa karmakarışık oldu. Sen orada ateş arama çıktın, daha Tur'dan çıktın. Öyle çıktı zamanlar, Rabbim sana sordu, nedir elindeki, sahnedeki? Dedi ki, hi asay, benim aslan bu dedin. Yeterdi. Ne sor Rabbim sana, elindeki ne? Hi asay, bir denek. Yetmez mi? Yeterdi. Neyi uzattın? Etek aleyha, şu bu uzak, şunu bunu yaparım, bunu yaparım. Sana bir yaptın sormadı. Elindeki nedir? İyi asla yeterdi böyle. Neyi öyle yaptın? Kızım bir ahçı, ah dedi. O anda ben dedi, Allah huzurundayım böyle. Allah'ın sohbetindeyim böyle. Allah'ın kelamını duydum. Bütün hücrelerim, letaiflerim yandı, Allah diye yandı böyle. Mahvur, ya, aşkullah, yandım aşkullah böyle. O halimin devam etmesi için, o halde kalmam için onu uzattım bu şekilde. Ve onu çırptım ama. Dedi ki, ya Mustafa ben de böyle bir Kelimullah, bir Habibullah. İkiniz arasına geldim buraya dedi böyle. Ben de kalmayı uzattım bu şekilde böyle. O zaman dedi ki, ya hakkımsın dedi böyle. Demek ki müminlerin bir özelliği nedir? Namazlarını ikame ederler. Nereden geliyor bu konuya? Yani kullanmazken Allah'ın Celle Celaluhu'nun huzurundayım muhtemelen böyle. Ama biz için namaz sıkıyor. Cam sıkıyor böyle. Şimdi bakıyorsun mesela cuma günleri bile tabii işi olan var, esnafı var, memuru var, şusu busu var tabii. Ondan normal tabii böyle. Ama emekli bir şey gücü yok. Cami öne geliyor, işe girmiyor böyle. Oturuyor işte, konuşuyor böyle. Ezanı bekliyor böyle. Niye cami girmiyor? Giremiyor. Cami giremiyor da böyle. Çıkarken de alarm vurmuş gibi böyle. Kaldırıp öldürüyor böyle. Yani cama ezgiyor böyle. Aradan maradan çarpar böyle. Kaçmak muhtemelen. Bir evliullah vardı. Adı Utbetül Gülam diyor. Utbetül Gülam böyle. Köle ama kendisi. Köle. Ama evliullah. İngiliz efendisiyle beraber, sahibine beraber gidiyorlar. Bakıyor ki namazı kılmamış namazını. Sahibi namaz kılmıyormuş ama sahibi. Bakıyor, geçtiği bir meşhit var yol üzerinde böyle. yalvarıyor. Ne olur ya seyidim diyor. Bana izin ver diyor. Gideyim diyor. Şuradan bir namazı kılayım burada bile diyor. Yalvarıyor, yakarıyor. Hayır bakalım diyor. Kıl bakalım namazı böyle diyor. Gidiyor. Bir namaza duruyor. Unutuyor ama şimdi. Allah olsun diye böyle unutuyor seyidini. Unutuyor dünya muhtemelenler. Dalıyor böyle. Allah olsun cenâli. Unutuyor beklediklerini. Dalıyor namaza böyle artık. Tabii halden hale böyle. Bakana makama geçiyor böyle. O muharef, feyizler, zevkler, ruhsal zevkler böyle. Onlar aşağıya giriyor. Neyse selam veriyor. Bir ama çıkamıyor o tatlan böylece. Bağırıyor efendisi. Utbe. Nerede? Çıksana diyor böyle. Bırakmıyorlar diyor böyle. Allah Allah bunu kim bırakmayacak bir şeyler böyle. Biraz da yine bağırıyor. Utbe. Efendim diyor bırakmıyorlar diyor. Üstüne kim bırakmıyor? Sen içeri bırakmayan ben dışarı bırakmıyor böyle. Namaz tabi dinin direği. Ondan sonra meylem bir rızık. Rızıktan yapıyorum. Ve mimma. Ve mimma. Aslında min ve ma bu aslında bu. Bunu sanki idgam alıyor mime. Ve mimma. Aslında bilmesin bana verilemem böyle. Min mine tebziye. Ma isim mevsul. Rızıktan yapıyorum. Rızıkların, verilen rızıktan da Mevlam buyuruyor, infak ederler. Ne kadar bir kıt bazısını, mini bazıya burada. Mini bazı böyle. Beğene değil burada böyle. Ne kadarını zekat kırkta bir işte böyle. %2,5 muhtemelen böyle. %2,5. Bu iş Mevlam buyuruyor, ve mimma rızıktan yapıyorum. Ve mimma rızıktan yapıyorum. Hepsinin diye tabi böyle. Kırkta birini, bu mecbur olan bu. Farzona böyle bu. Farzona bu. Yalnız en büyük sevapta zekat da muhtemelen böyle. Farz olduğu için böyle. Mesela farz namazı, nafile namaz bir mi? Nafile namaz bir değil mi? Böyle? Farz namazıyla nafile namaz arasında kadar muazzam fark arasında böyle. Farz namazıyla böyle. Zekat da böyle. Yani en hassas ölçü zekat olması gerekiyor böyle. Yani tam bunu ne gerekiyor bunu. Çünkü bir dirhem deniyor zekat. 1000 dirhem nafiyeden çok daha fazla bile zekat böyle. Efendim işte zekat verirsen mal giriyor ama yok. Ağaç budanıyor. Şimdi bilmeyen kişi ağaçtan budama zamanı vardı böyle. Ben köyde kaldım işte orada gördüm orada. Meyveci köyde kaldım köyde. İşte bakıyorsun o da kesiyor, onu kesiyor, aşağı onu kesiyor. Allah hazır yeşerim bir şey dal böyle. Ağacı üçlerine götürür bunların böyle. Yazık oluyor bunlara. Ama gül geliyor muhtemelen böyle. Hem ağacın ömrü uzuyor muhtemelen böyle. Ömrü uzuyor böyle. Yani yeni fidan geliyor arkasında. Yeni şey düşüyor böyle. Ömrü uzuyor. Hem daha bol bereket oluyor bunlara böyle. İşte zekat da böyle malı arttırıyor aslında. Ne madeni, büyüme oluyor bunlar böyle. Bu dünya. Bir de bunun ahirete bakan yüzü var. Mahşerde. Mizan bahşesine başlığında. Terazi başında ne var buna oraya bakan kısmı? Sevaba gelince. Önce namazdan sual, hesap, sonra gelir zekata. Kulum ben sana mal verdim, ne yaptın sen malını? Ya Rabbi işte şunu bunu yaptım bu şekilde böyle. Tabi yazılmış bunlar, kaydolmuş yani daha doğrusu, kayıt altına alıyor bunlar böyle. Melekler tarafından. Al bakalım şu sene şu kadar zekat verdi böyle. Koy bakalım sevabını. Tabi bunun dışında kurban keser, sadaka verir, şunu yapar, bunu yapar, hayır yapar, daha bir şeyler yapar, bunları yapar. Hepsi konuluyor onlardan böyle. Zekanın dışında verilen mallar da çok özen göstermeli, araştırmak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani hem malın saçıp sapmamak gerekiyor böyle. En değerli yere böyle vermek böyle. Öyle mal var ki ancak biri 10 olur, biri öbürüne verir, biri 100 olur, Biri 700 olur benim mesela böyle. Biraz da din hizmetlerinde taban 700'den başlıyor bak. 1 lira veriyor 700 lira böyle. 1000 lira veriyor 700 bin lira. Tam oradan başlıyor tam böyle. Kullanacak mahşerde böyle. Bir de bunu yerine verebilmek. Tam yerine verebilmek. Araştırma gerekiyor bunlara böyle. Araştırma gerekiyor, sorma gerekiyor. Hemen baştan sorma yapmama gerekiyor bunlara böyle. Ki yerini bulsun, sevabı büyüsün böyle. Kişi başlayacak mahşer yerinde zekatın dışında o verdiği paralar da, mal da, yiyecek, ne vermişse artık para, pul, ne bunu vermişse, böyle ne kadar daha yerine bulmuşsa, mesela diyelim ki 100 lira vermiş, ama biri daha yerine bulmuş, o daha büyüyor böyle, başlamakta. O zaman oradan kişi sevinecek böyle. Yani birden mahşerden bakmak gerekiyor, hayata bakmak, mahşerden böyle. Yani şu mahşer hesap başındayız, oradan bakmak gerekiyor. Namaz da böyle, ama ne kadar güzel olursa o kadar sevap artıyor böyle. Namaz ne kadar uzarsa o kadar sevap artıyor. Oruç öyle mesela. Kısa günde, diyelim ki 10 saat oruç tuttu, 12 saat oruç tuttu, 12 saat böyle. 16 saat oruç tutuyor uzun günlerde. Aynı mı olur mu? Olmuyor mu? Olmuyor mu? Olmuyor böyle ya. 6 saat fazla atılıyor böyle. Bir de susuyor, hava sıcak oluyor. Bir de ağır çalışanlar var. Bu tarımla uğraşanlar var mesela. Yapması gerekiyor bunları da. Yani saniyesi ama bak böyle. Camiye mesela giren, çıkan böyle. Bir dakika önce giren daha fazla sevap alacak böyle. Bir dakika sonra çıkan hava sevap alacak da. Namazı 5 dakikada kılan, 6 dakikada kılan böyle. Fark ediyor zaten böyle. Kral okuması. Bundan değişiyor bunların. Oruç da böyle. Daha uzun gün tutmuş. Onun sevabı daha fazla olur muhtemelen böyle. Ülâike'l varisûn. Ha, ülâike müminler. Ülâike işte bunlar. Hum onlar. El mümini hakka. Bunlar hakiki müminler. Yani bunlar böyle. Hem burada ülayeki bir de hum geliyor burada. Tekiden böyle. Kuvvetlemek için ona böyle. Yani çift şey gibi, somun gibi ama böyle. Somun gibi böyle. Ülayeki hum mümin hakkan böyle. Allah şahit, şahit gibi böyle. Allah böyle. Hakiki mümin de bunlar böyle. Bunlar. Peki ne olacak şimdi? Lehum derecatun inde rabbihim. Ya onların için var. Derecatun dereceler. Hepsi birdir ama. Değil mi böyle? Allah tevekkülü, Allah anınca kalp ürpermesi, Kur'an okuman dinlerken imanın kuvvetlenmesi, namazdaki kılışı, namazdaki aşkı, şevki, zevki, kıraati, kudu, tadil erkanı, dikkatleri, huzuru, zekatı buna göre, hayır bunu yapmaya göre, Mevlam buyuruyor, derece atın. Derece at, derecenin çoğulu böyle. Onun için dereceler var böyle. Dereceler var. İndi Rabbim, Rabbine katında. Ve mağfiretün, bir bunlara mağfiret var. Rabbinden bağışlıyor muhtemelen böyle. Günah bağışlıyor bunlara böyle. Bunlar ölmeden, bunlar Rabbim bağışlar muhtemelen böyle. Bağışlar bunlar böyle. Rabbim bazı kula bir sonuna bir hastalık verir bazen. Hastalık verir bazen. Peygamberimiz böyle bir yerde ölürse Mevlamız'dan böyle. Peygamberimiz hastalık çekti birkaç gün. Peygamber çekti bir hastalık böyle. Nedir hastalıklar? Son hastalıklar temizlenme o dönemde. Bir şart sabır. Yani sabır etmek şartıyla o hastalıklarda günahlı arınma temizlenme böyle. Rabbim kulunu sevmişse, razı olmuşsa kulağıma onda bir hastalık verir, bir imtihan verir, bir şey verir. Rabbim dilerse Rabbim böyle gönlüne bir aşk, muhabbetullah verir gönlüne. Allah'a da yanar, hal gelir. Onu Rabbim bağışlar. Rızkın kerim, bir de buna rızık vardır. Keriman rızık böyle. Tükenmeyen cennetin rızıkları vardır böyle. Şura buyuruyor evliyalar bu ayet-i kerim hakkında muhteremler. Bunlara mağfiret bağışlama vardır. Bunun dünyadaki etkisi şu diyor, dünyadaki. Nedir bu? Kalbinin karartısı zulümatı gider. Her güne kalpte leke yapıyor. Her güne. Yani bir insan şöyle bir kadına kadar bir baksa şöyle, dönüp yana baksa böyle. Bir yere baksa, bakarsa, hemen anda baktığı kadar, duyduğu his kadar kalbi kararıyor mu böyle. Hemen tevbe etse bir daha bakmasa onu Rabbim affediyor, siliyorum böyle. Ama günümüzde zor bu değil mi böyle? Yolda, çarşıda, yazın şeylerde günahlar kalbi karartıyor böyle. kalp kararınca Allah korusun, işte burası kötü muhteremler. Yani bir Allah dostu evliyalar, cehennemde yanına razı onlar. Kalbi kararmasın. Kalp karardı mı unuttu Allah. Allah unutuyor ama bir an. Bizim gibi oluyor böyle. İnsan kalbi karardı mı unutur Allah. Gafil Allah'tan böyle böyle. Namaz zevk almaz. Yani Eylül'lah iken, 10 dakika önce Eylül'lah iken ne zikreden zevk alır, ne Kur'an zevk alır, namaz feyiz alamadı. Kalp kararırsa böyle. Kalp kararsa böyle. Kalp karardı mı, kalp duyarsız olur. Taş gibi katlaşır kalbi. Duyarsız olur. Merhametsiz olur. Acımasız olur kalp. Huzursuz olur, sıkıntı olur, dar olur, bunalım olur, patlar böyle kalp böyle böyle. Ve ona bana saldırır, alüköle gider, oraya gider, buraya gider. Yani insanlar her şeyi götürür Allah korusun muhtemelen böyle. Götürür. Şimdi bu yük Eylülullah, Allah kulunu muhafet etti mi, kalpteki bütün perdeler kalkar böyle, karalar böyle. Kalp şeffaf olur, kalp duasına dönüşür. Duasına, gönül kendine basın böyle. Gönül duasına dönüşür, yaratıldığı andaki sabi haline ver. Dönüştür. Kalp ne olur anı böyle, kalp nurlandı mı genişler, bir huzur bulur, rahat Allah'a tevekkülü, teslimiyeti, itminanı. Tatlı bir anı böyle. Tatlı bir anı böyle böyle. O kadar huzur bulur ki anda, o kadar tatlı huzur bulur böyle kişi böyle. Yusuf'un kerim nedir? Kalbe gelen, tulu adını bunlar, kalbe gelen böyle. Kalp temizlendi mi, o kalbe melekte ilan başına gelmek, kalp hemen. Melekten ilham böyle gelir. Mevlam'ın böyle Rabbimin tecelliyatı diyorum. Tecelliyatı böyle böyle. Rabbimin tecelliyatı böyle. Manevi ruhsal feyizler, zevkler, şunlar bunlar. İlim, irfan kalbi öyle gelir ki kalbine. Artık o gönül cennetin başı olur muhtemelen böyle. Cennetin başı olur böyle. O gönül böyle böyle. O hale gelir. Bu dünyadaki makam bu. Da bunların namazı başka olur, orucu başka olur, buna rüyası başka olur, buna rüyası böyle. Yatar, uyur gibi görünür ama onların kalbi uyumaz mı böyle? Kalbi uyumaz böyle. O kalbiyle Allah'a ibadet eder, oraya gider, buraya gider, Medine'ye gider, Mekke'ye tabi gider mi böyle böyle? Mekke'ye gider. Bu tabi dünyada böyle. Ölümü de bir onun için bayram olur böyle. Ölümü bayram. Yani şeybi aruz, şeybi aruz böyle. Onun ölümü, ölüm anı kimlere geliyor muhtemelen böyle. Dünyada bir Allah dostu ölünce bütün evrenin başına girerler. Evren muhtemelen böyle. Hepsi onun başına girerler. Bir şey, kısa bir anlatayım inşallah. Güneş köyünde bir Hacı Rahif amcamız vardı bize Allah'ın verirsen. Hacı Rahif böyle. İşte onu ismi bilen vardı. Gören yoktu belki de herhalde de böyle işinize böyle mezarına gören vardı. Böyle. Sen biliyorsun mezarını. Biliyorsun böyle. Gören mezarını. Güneşler köyünde bu Allah dostu keşif keramet sahibi öyleydi muhteremler bu. Tabi Allah dostu olunca da gönül nur muhteremler böyle. Ruhsal feyizler, şunlar bunlar. Bir gün namaz kılıyoruz. İkimiz böyle. Selam verdik. Ağlama başladı. Ağlama başladı. Hocam ne oldu hayrola? Ne oldu? Rahatsız mısın? Bir şey mi oldu? Ama konuşamıyor böyle. Neyse kendine geldi. Ahmet be dedi böyle ya. Ne günahkar insanım beni bak muhtemelen böyle. Selam veriyorum. Melek alıyor selam dedi. Melek bak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm ve rahmetullah diye bakma. Onu duyuyor baba. Selam veriyorum. Melek selamı alıyor. Onu duyuyorum. Ama niye göremiyorum dedi muhtemelen bak. Niye onu göremiyorlar muhtemelen bak böyle. Onu üzülüyor böyle bak. Biz diyelim selam mesela. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hele imamla bazı çekişi gibi. Rahmetullah. Çekirim o kadar ya. Kısa veriyorum selam verirsin böyle. Cemaat namaza çıkıyor. Ama nerede bir havaya gidiyor bu şimdi böyle. Diye böyle bak. Bak. Melek selam veriyor böyle. Bak. Melek. Muhatap oluyor meleğe böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Meleğe. Rahmetullah Allah'a canlı böyle. Ama ağlıyor gene. Gene ağlıyor bak böyle. Gene ağlıyor. Niye onu göremiyorum diyor. Böyle. Göremiyorum böyle diyor. Bir de iki kardeş vardır. Ahmediye, Muhammediye diye muhteremdir. İki kardeş İkisi Eylül'de bunların böyle. Zannedersem balık kesildi bunlar galiba. Orada kabile tahmin ediyorum. Bir gün büyük olanı, abisi camda oturmuş, sohbet ediyor. Mihrabe oturmuş, sohbet ediyor böyle. Kardeşi camiye geliyor, daha cama azmış. Cami boş. Kardeşi kapıdan giriyor, duvar, en arka duvarın dibinden, dibin kenarından gidiyor. Arkada bir köşeye oturuyor böyle. Bakıyor, Allah Allah, ya benim kardeşim niye benim sohbet yakına gelmedi böyle. Cam boş. Kapıdan girdi, duvarın dibinden gitti. Sanki akıya oturuyor böyle. Niye buraya gelmem kardeşim acaba böyle? Üzülüyor buna böyle. Eve geliyor annesine. Anneciğim duramıyor. Annesi de boş değil ama. Ya anne boş değil muhtemelen. Zarf muhtemelen. Öyle anladı, öyle böyle oldu böyle. Anneciğim durum böyle oldu böyle. Ben kardeşim için çok küstüm ben kardeşim böyle. Üzüldüm. Anne kardeş niye böyle attı kardeşim bana böyle böyle. Cami boş. Niye gelmedi oturmadan sohbet, yakınım oturmadan böyle? Ta karşıya gitti. Yani dinlemi istemiyor gibi böyle. Annesi gülüyor, yavrum. Orası üzülme o sen. Senin kardeşin onu boş yapmamıştır. Onun hikmeti vardır böyle. Anne hikmet hocam, anne bunu böyle. Can bomboş anneciğim böyle böyle böyle. Yavrum diyor, kardeşin gelsin. Ona bak soru diyor. Oğlum öyle anlasın bunu. O hikmeti vardır yavrum ona böyle. Annesi böyle. Annesi ikisini öyle biliyor durumlarından böyle. İkisini bakan var ya böyle şey. Derken tabii geliyor kardeşin hemen geliyorsa. Gel bakalım oğlum buraya. Otur bakalım, otur buraya. Bak yavrum, abin senden şikayetçi. Hayır lan ne yapmış anne bu? Böyle böyle yapmışsın. Niye böyle yaptın? Anne söylemeyeyim olmaz mı? Olmaz. Bak abim güzelmiş, söyle bakalım. Söyle bakalım oğlum. Anneciğim diyor, camiden baktım diyor. Doğmuş melekler camiye diyor. Hiç boş yok, cami yok böyle böyle diyor. Abim dinliyorlar böyle böyle. Ve o dinler böyle. Boş yer bulamayınca diyor, en arkadan diyor duvarın dibine gittim, ancak orada boş yer buldum diyor. On gitmeden böyle diyor. İşte abisi anlıyor durumu, anne, neden o görüyor melekleri ben göremiyorum? Ben niye göremiyorum anne? O görüyordu böyle. Oğlum sen göremezsin. Sen kusur bende ama diyor böyle. Göremezsin, kusur bende yavrum böyle. Anne ile söyle, ben niye göremiyorum? Yavrum, bir defa sana besmele süzeldim ben seni. Bir gece ağladın çok, uykuda uyandın birden mi? O zaman gençtin tabi böyle böyle diyor. Besmele unuttum, sana süt verdim besmele bir gece böyle böyle diyor. Onu sen göremezsin muhtemelen böyle. Lillahi Fatiha diyor.